Welkom aan Evense Kunst en Muziek Potgooi. Ek is blij om terug te wees. Ek moes hele lang rukkie een bykie dink oor hoe ek hierdie potgooi gaan hanteer en wat een formaat ek gaan volg. Maar ek het maar besluit ek gaan redelijk gemakkelijk te werk gaan en maar net gesels oor die dinge wat ek interessant vind. En ja, ek wonder waar jy nou op die oomblik is, terwyl jy luister na hierdie potgooi. Ek wonder selfs hoe jy hierdie potgooi in die hande gekry het. Want op die oomblik vind ek het nogal moeilik om op iTunes die potgooi aan die gang te kry, sodat as mens onder potgooi soek, dat jy wel hierdie potgooi sal kry. Maar ek is dankbaar as jy miskien waarschijnlijk het jy dit door een van die ander potgooiers gekry. Nou, weer eens, ek moet dink net dankie sê aan al die ouens wat my gehelp het. Daar is so baie ondersteuning gewees vir die eerste potgooi wat ek gedoen het. En ek kan nie eens praat nie. Ja, dit was die probleem met die eerste potgooi gewees. Ja, ek gaan definitief probeer om die potgooi so interessant as moeilik te maak in die toekomst. Ek denk daar kan baie verbeteringe plaasvind. So ons sal maar kyk hoe gaan het. Soos ek gesê het, ek wonder waar jy nou is, of jy nou in die kar sit, soos Phil, wat altyd luister na die potgooi in die motor, terwyl hy rij, daar in Sydney, miskien is jy op een moltrein, he? Ja, daar is nou vir jou een mooi woord. Ek onthou nou, ek was omtrent 4 jaar in Londen gewees voordat ek die woord ontdek het. Dis eintlik altyd goeie idee vir my om maar rond te stap met die woordeboek, want ek sê vir jou, my Afrikaans is so sleg aan die roes. Dit is helfte die rede hoekom ek hierdie potgooi begin het. Ek kom nou juist achter, ek sit hier sonder die woordeboek en die ouwens is een bykie kwaai as een mens te veel redigeer aan jou potgooi, so jylle moet maar verskoon, en as ek een bykie oor my voete val, voete struikel, dan kan jy vir my gil daar, van waar ek al jy is, daar in China, of waar ek al, die rechte woord, miskien hoor ek jou, al is dit een bykie te laat wees. Ja, ek het, die moltrein is nogal een hele klompie herinneringe, wat ek daar het. Mens, ek, dit is soos die, as jy so aan die onderaardse kelders van die wereld, van Londen, rondreis, in die geheimsinnige moltrein, dan is het baie gereeld, dat daar iets gebeur, of dat jy iets sien, wat jy nie sommer makkelijk, enige plek anders in die wereld sal kan sien nie. Ek het al met baie ouens rondgereis, wat al, jy weet, heel te mal te dronk was, die snaakste, ja, dit is ook nie net snaaks nie, ek onthou, die afgelopen tyd was eintlik baie spannendvol gewees. Ek weet nie, as jy dit baie spannendvol vind, weens die 7 Julie se bomaanvalle daar in Londen, laat my weet, ek weet my vrou raak krampe paniek aanval as iemand op die trein klim wat vir haar wat een bykie sieniewegtig lyk, jy weet, en dit is interessante situasie, want miskien klim daar op die trein en hy sieniewegtig, omdat hy ook vir die selfde rede, en nou maak hy twee mense wat na mekaar kyk, mekaar meer sieniewegtig, ja, dit is een malle affaire, en ons het allemaal vir ou Osama te danke daan. Ek weet nie waar anders mense na die potgooi kan luister, ek wonder of sekere mense oefen, he, dit is nou een van die idees wat ek gehad het vir potgooi is miskien om een motiverende potgooi te begin waar ek kan praat oor oefening, want ek is as een persoonlijke fiksheidsinstructeur opgeleid daar in Kaapstad, en ek het my bezigheid gehad terwyl ek gestudeer het as onderwijser, lang vir die health racket gewerk in jou daar, ek gaan miskien dit as een tweede bezigheid begin hier so in Canada, so dat ek die kunstbezigheid aan die ene kant het en die fiksheidsbezigheid aan die andere kant het. En baie mense denk miskien dat hierdie twee is baie teenoorgestelde tipe rigtinge, maar ek glo dat hulle vul mekaar goed aan. Ek dink die kuns en die filosofie en die muziek is baie deel van die diep dele van 'n mens, van jou verstand, van jou siel. En het is dus net so belangrik om daai dele te oefen as jy vol lewe wil lei. Ek glo ook dat om net dit te doen sal jou 'n halwe mens maak. 'N mens moet 'n mens moet 'n gesonde liggaam probeer handhaaf. En ek weet dat ek baie depressief kan raak as ek nie fiks is nie en as ek nie goed kyk na myself nie. So en dit was baie moeilik geweest daar in Londen om dit te doen, want dit is soos hulle sê, dis die rot race, is die rat race, en daar is nie baie baie van 'n fiksheids atmosfeer nie. Dis meer van 'n KFC atmosfeer. Die muziek waar ek wat jy nou geluister is, maar net ou klein dingetjie wat ek begin op gitaar, en jy sou hoor daar het ek wat ons noem harmonics gebruik op die snare. Dis interessante klank nogal, want mens kan op en af by die snaar beweeg terwyl jy hom net so liggies raak van die gitaar, en dis nogal ook een akoestiese gitaar. Op een elektrische gitaar is hy nogal baie meer maak hy meer van een geraas, maar op die oomblik kan ek hier my elektrische gitaar gebruik, want hy was ek moes hom ek moes hom uit mekaar uitgehaal het, wat nooit een goeie ding is vir Eben Verreden om te doen nie. Nooit goeie ding vir my om te peter aan die gitaar nie. Ek onthou die ander keer toe ek my gitaar gepeter het een snaar in my oog beland, en dit was nie die klein snaarkie gewees, dit was die dik snaar gewees, direct in my oog. Ek het amper blind geword. Ja, so, lach maar. Nee, ek moes die gitaar, het nie ingepas by die box, toe ons het moes vervoer van Londen af, so toet ek maar dit in mekaar gehaal. Die nek was uit, was toch in elk geval een bietjie gebuig gewees. Ek is nie baie gelukkig gewees met die gitaar, maar sodra ek hom nou weer in mekaar gesit het, want die moerkies en die plaaikies wat hom moet vasheg is nou nie hier by my nie, dit is daar op Vancouver Island by my skoonfamilie. Sodra ek dit kan doen, dan sal ek 'n bietjie elektrische gitaar ook kan speel op my pot gooi. So van muziek gepraat. Kom ons kyk na Afrikaanse muziek, en hier is een paar van my menings aangaande Afrikaanse muziek. Tyk keer vraag mense vir my, jy skryf, jy is Afrikaans, maar jy skryf altyd Engels muziek. Ek skryf Engelse muziek, omdat Engelse muziek is baie makkeliker om te skryf. Het is baie makkeliker om in die Engelse taal te skryf. Die Engelse taal is 'n melodiese taal. Hy is baie glad. Selfs die woord glad in Afrikaans is glad nie. En dit verduidelik amper vir my, vir jou, hoekom ek dit makkelijk vind om in Engels te skryf. Daar is ook soveel meer voorbeelde in Engels van goeie Engelse muziek as wat daar is van goeie Afrikaanse muziek. Ek bedoel, in Afrikaans lyk vir my is daar amper deesdae net twee type muziek. Daar is diep muziek en daar is wat ek noem laf muziek. Laf muziek is wat ek noem, dis die naam wat ek gegeet vir muziek soos die, ek sal nooit die naam vergeet, die binnenbout treffers. Ok, dit is wat die techno sakkie, of sekere kunstenaars wat vernoem is na eetgoed, of name het soos baksteen, of jy weet, die type ding. Dit is my laf muziek, en as ek nou dit lese moes gegeen, dan sal ek sê laf muziek, love muziek vir love mense, soiets is dit. Ek denk dit beskryf die muziek baie goed. Natuurlijk, daar is ook die diep muziek, wat Afrikaans, ek dink, baie goed is. Kyk na Lorika Raag daar, en definitief my gunsteling, kunstenaar is Koos Duplessis. Nou, Christopher is ongelukkig mos oorlede lang gelede en nog voor hy waarskynlik sy sy beste goeters seker kon skryf. Maar hy het ons agtergelaat met baie baie goeie juwele. En die ongeluk vir my van die saak is dat dit lyk nie vir my Afrikaanse kunstenaars beoog om in daai lyn te gaan nie. Dit is juist vir my die type musiek wat Afrikaans goed kan doen. Dis diep, dis melankolies. Dit wys die ongelooflike krag van Afrikaans die beste deur. Okay? As jy kyk na die Duitsers, hulle is nogal in dieselfde probleem as ons, hulle is 'n Germaanse taal, is baie hard op die oor. En 'n groep soos Rammstein het besef, of moes besef het, of hulle nou dit besef het, en of hulle nou gelukkig was, hulle het die Duits gevat en het in heavy metal gesit. Nou, ek sal, jy stem waarschijnlijk saam met my, dat Duits is nogal een bykie harder as selfs Afrikaans. So, ek sê nie dat Afrikaans moet heavy metal muziek maakie, maar ek dink Afrikaans heavy metal sal werk. Ons is daar harde taal, en as ek sê sal werk, dan beteken dit nie, dit sal werk vir Afrikaanse mense. Ek sê dit kan werk goed genoeg, dat selfs mense oor see, Engelssprekende mense, of selfs ander taliges, wat nie 'n woord van die taal van Afrikaans kan verstaan nie, dat selfs hulle daarvan sal hou. Wat is wat in Rammstein se liedjie gebeur het. Rammstein se liedjie, niemand verstaan is 'n enkele woord van die Duits nie, maar daai liedjie is al in soveel albums geplaas, so baie mense luister na hulle, en as hulle oorgaan na Amerika toe, dan is kan hulle nogal baie mense na hulle laat luister. So, dit is die type ek dink, denkwijse wat Afrikaanse moet doen. Ek dink net dat heavy metal is die enigste genre wat ons sal goed wees nie. Ek dink ons sal ook baie, baie goed wees in volksmuziek. Nie is die volksmuziek, dit is folk music, dit is soos ons sê in Engels mos. Folk music, soos Koos kan bys, ou met die gitaar, of meisie met die gitaar, en mooi stem, en mooi diep lirieke, en want folk music gebruik, en dis basis, een gedig, dis eindelijk wat het is. Dis een gedig wat met muziek begeleid word. So, ons allemaal weet, Afrikaans is een van die mooiste taal as ek kom by die digkuns. Die digkuns wat ons het en die skryfkuns wat ons het in Suid-Afrika is ligjare vooruit van die Engelse poetry wat ons het in Suid-Afrika. Ek sê nie nou, ons gelyk met Shakespeare en daar nie, ek praat nou van Afrikaanse digkuns in Suid-Afrika teenoor Suid-Afrikaanse Engelse digkuns, daar is nie gelyk, daar is nie, hulle kan nie vergelyk nie. So, dit is ons sterkpunt, en dis, denk ek, ons moet daai sterkpunt gebruik. Dis, soos my pa nou my gevra het, hy het nou gesê, jy weet, jy het nou hierdie pot gooi, skryf ons Afrikaanse liedjie, en ek het toe vir julle Afrikaanse liedjie geskryf, hy is 'n bietjie rof, ek het nog Afrikaanse liedjie geskryf daarna, maar ek gaan nog nie vir hom vir julle gee nie, want ek is nogal baie opgewonde oor hierdie tweede ene. Die tweede ene, denk ek, gaan ek 'n bietjie meer moeite doen, en miskien kyk of ek nie ander instrumente kan inkry nie. So die eerste ene gaan ek, sal ek vir julle speel, en jy kan dit verniet natuurlijk aflaai van my webjournaal Fritse Oort, so dit is http die hele ding Fritse Oort .blogspot.com. As jy daar gaan, of dan sê jy sien, ek sal my mp3 daar gelaai het, jy kan dit net aflaai, maar binnenkort sal ek die ander liedjie ook daar sit. En nog een ding wat vir my interessant is van Afrikaanse muziek is die hele type eng Afrikaanse muziek. Nou, ek weet, hier sit ek, hier trap ek miskien op tone, en baie mense sal miskien wonder, nou, Waarvan praat jy? Jy kan dan self nie eers Afrikaans reg praat nie. Nee, ek sal sê jy het gelyk. Maar die hele idee is nie dat jy Afrikaans perfect praat nie. Dit gaan oor, wil jy Afrikaans goed praat? Dit gaan oor jou houding. Dit gaan, as jy hard probeer, dink ek, dit, as jou hart is reg, dan is dit mos al wat tel. En ek probeer hard, so ek, dit is werkelijk waar, die enigste Afrikaans wat ek kan praat in my week of selfs in 2 weke. So, as mens dit in acht neem, dan moet jy vir jouself sê dat, jy weet, dis my Afrikaans nou nie so sleg nie. En dis nou nie aspris sleg nie. Maar Eng Afrikaanse muziek is nie iets wat ek van hou nie. Voor die blote feit is dat, as ek wil luister na iemand wat Engels sing, dan koop ek in Engelse een album, of ek luister na een Engelse liedjie. En ek luister na iemand wat dan die Engels so goed kan sing, dat ek nie eers weet of hy eerste of tweede taal is nie. En as ek na Afrikaanse liedjie wil luister, dan sal ek dieselfde doen. Ek gaan nie na een Afrikaanse liedjie luister, waar die ou klink asof hy eindelijk tweede taal Afrikaans is nie. Ek wil luister na iemand wat amper oom Eugene Afrikaans kan sing, of nie sing nie, ek weet nie of oom Eugene kan enigszins sing nie, maar hy kan het werkelijk waar praat. Ek wil na mooi, mooi taal luister, of het nou Engels en of het Afrikaans is. As jy al twee saamvoeg in een liedjie, sê dit vir my een ding, dit sê vir my dat jy is nie een van die tale machtig nie. Dus moet jy die twee tale, twee halve tale saam sit, om jou poikie kos, oh, dit is nie eers poikie kos, dit is soos net een gemors basis, een gemors taal te gebruik, om een gemors liedjie te skryf. En dus as jy een lese wil hê vir die type muziek, hier soos my lese, you can use it, or you can lose it, daar gebruik ek my Engels. dit is nie Engels nie, dit is nie Afrikaans nie, dit is strand, ok? So, ek laat het luister daarna, en as jy luister na muziek, en jy weet nie of jy nou luister na Engelse liedjie nie, en of jy nou luister na Afrikaanse liedjie nie, dan moet jy jou oor uitvee, want jy is waarschijnlijk bezig om na strand te luister. En dit is nie baie lekker nie. Wel, dit is genoeg van die muziek opinies. Ek het een bietjie paar sterk muziek opinies. Ek is seker maar een snob as het kom by muziek. Ek weet nie, hoekom, dit hang alles af van hoe baie jy hou van iets. Dit is my altyd so. Kyk, daar kan mense wees wat na jou luister en hulle sê vir jou, Jesse, hoekom jy so, hoekom wip jou neus so vir muziek? Jy weet, alle muziek is mos mooi, alle muziek is en bla bla bla bla bla. Toch, as jy daar ou sê, jy nou, hoekom gooi jy nie een bykie dit in jou poikie kos, en dan sê jou, nee, man, dis mos nie hoe mense poikie kos maak, ek weet hoe my perfecte poikie kos te maak, en dis hoe die manier hoe dit moet wees, of jy vraag vir jou, hoekom drink jy nie een bykie, rooiwijn, en sê, nee, ek drink jy rooiwijn nie, rooiwijn is vir, sissies, ons, ek drink net witwijn, allemaal is een snob met iets, ok, of, as jy nie, Ek hoop dat die type mense wat luister na hierdie pot gooi, het tenminste smaak. So as jy nou nie hou van wat my idees of my menings is nie, dis goed, solank jy mening het, dis belangrik. En solank jy smaak het, solank jy nie een van die mense is wat net na alles luister. Okay? En alles luister beteken vir my, jy het nie een opinie nie, en jy het een opinie nodig. Dis belangrik om te kan weet waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. Dit net soos daar kan nie liefde bestaan as daar nie haat is nie. Het jy al ooit daarin gedink? Jy weet, hoe gaan jy weet jy het genot as jy nog nooit nie genot gehad het nie? As jy nog altyd in jou leven net gelukkig was, hoe weet jy dat jy gelukkig is? Jy het iets nodig om daarmee in contrast te sit. So, daar is baie contrasterende kleure en klanke daar buiten in die wereld en jy moet kan onderskei. Jy moet kan kies. Een van die dinge wat ek baie, en dit is nou een hele ander trant, baie van hou, is die ou Afrikaanse, nie net ou Afrikaanse nie, maar ook die nuwe een is, boeke, tienerboeke vooral, ek is mal oor jong volwassene boeke, want ek denk dit was die tyd in my lewe waar ek die meeste Afrikaans gelees het, en van die boeke wat ek nie so lang gelede gelees het, was die ene deur twee van hulle was deur P.J. Skooman gewees, was Inspring Kerels en Fanny se Vierdoop. Ek het van Die Eile gelees en Trompie, en ek het so pas die Skarlaken en Skater klaar gelees. Hulle is allemaal baie goeie boeke, maar ek sal vooral sê dat, hoe kan ek hulle opsom? Ek sal sê, Inspring Kerels was een uitstekende boek van P.J. Skooman gewees, omdat dit het baie verduidelik van Afrika. Die boswereld, dit maak jou so Suid-Afrika mis, dit maak eindelijk seer. Dan is daar Die Eile en Trompie. Die Eile is een typische tienerboek waar die klomp jong seens al die ongelooflike avontuur het. Saam en hulle woon daar op die koshuis. Dit laat my altyd dink aan die koshuis. Ek was op Jan van Rebbe koshuis gewees vir 'n jaar. En my hele college was ek op koshuis gewees. En Trompie, ek het nog nooit een Trompie boek gelees nie, maar ek het hierdie Julie het ek een Trompie boek gelees, en ek het myself nogal doodgelag vir die oukie, hy is al een stout klein bliksemkie. Ek kan nie geloof baie keer hy ou in moeilikheid kom nie, maar die skryfstijl is baie goed, en ek kan sien hoekom dit so gewild was. Die Skarlaken en Skater was een uitstekende boekie gewees. Ek het vergeet, ek het dit op hoërskool gelees, toe weer nou gelees, maar jene, dit was dan nou vir jou een goeie boek gewees. Hy het een paar goeie konkels gehad, wat my bykie aan kant gevang het. Ek moet sê, ek het nie verwacht dat een tienerboek so goed geskrywe sou wees nie, met so baie draaie nie. En wat so makkelijk is om te lees. Weet, die boek is geskryf in die 1940s, en het is al 10 keer heruitgegee, dit is so goed het is. En die taal is miskien een bykie argies Afrikaans, maar as jy dink aan hoe oud die boek is, en dan is dit nogal ongelooflik dat hy so makkelijk is om te lees. Ek dink alles, dis hang alles af van die context waarin mens die snaakse woorde vind, en natuurlijk is makkelijk om die woorde op te soek. Soos jy miskien gesien het, as jy nou op my webjournaal was, Ek het een prentje daar gesit, is een foto van een van my skilderye. Dit is die eerste skilderye wat gedoen het, van dat ek hier so in Canada aangekom het. En dit is een persoonlike werk, dit is genaamd, getiteld Meisie in die Badkamer. En as jy kyk daarna, jy kan gerus het afleid, dit is een baie anderste type skilderye vir my, dit was hier baie dik laag verf wat ek gebruik het nie, die kleren was baie cool gewees, en ek het probeer om een hele atmosfeer te skep daar. Ek dink die skilderij praat meestal vir homself, en dit is meer die thema wat belangrik is. Die technieke wat ek gebruik het was nie so indrukwekkend gewees nie, en ek moet sê, in die afgelope maand het my technieke baie verbeter, so die skilderij wat ek daarna gedoen het, is definitief vooruit, ver voor dit, nie voor dit, dit is nie die rechte woord ek wil gebruik, ek wil sê, het is net beter as die skilderij, maar hierdie skilderij is my nogal speciaal, want ek het dit nou al vir 'n paar mense gewys, en baie van die vrouwmense kom terug na my en sê, ja, hierdie skilderij praat nogal met hulle. Dit is asof dit iets toch vastgevang het, en dit is vir my nogal baie speciaal. Vir my is dit nogal interessant, ons is op hierdie planeet mans en vrouwens, en ons verstaan mekaar nooit, maar as een kunstenaar is dit vir my interessant om te probeer verstaan hoe een vrou werk. Dit is enige manse so grootste struikelblok in die lewe waarskynlik, maar vir my as kunstenaar is dit vir my interessante tema. Vrouwens is vir my interessante tema. Hulle is so anderste, en hulle is vir my baie mysterieus. En hier is een deel van 'n vrou se siege die type atmosfeer of die type emosie wat wat ek wou uitbring in hierdie skildery. Dis wat my baie fascineer. Nou, ek ons gaan gaan begin af bot gooi in hierdie. Ek wil net veels geluk sê aan Atie en Lene met hulle ou klein babietjie. Ek voel asof ek sommer namens al die potgooiers kan praat en al die potvangers en julle geluk te wens en sê ons allemaal voel soos ooms en tannies van die nieuweling en ons hoop dat alles goed gaan. Geniet die terloops, geniet die hoeveelheid slaap wat julle waarskynlik op die oomblik geniet. Ons wag in spanning vir julle volgende potgooi. As ons wil graag hê dat miskien kan ons so 'n bietjie van die babatjie hoor oor die pot, die volgende pot gooi, dit sal baie lekker wees. Ek het nou die dag geluister na die Nederlandse pot gooi daar, maar Giel en Charlene. Ek het myself doodgelag toe Sebastian so begin singe daar in die achtergrond. Jene man, die oukie kan sing, hy gaan vir my, miskien kan hy saam met my een dag een liedjie maak. Dit sal interessant wees. En dan film een sein van Sydney. Jesse, dit is interessant idee, ek sal baie graag, wat ons noem, eindelijk maar een e-book, of as een potgooi wil geluister het, van een Afrikaanse boek. Ek het nou die dag met Atie gepraat, daar in die koffiekroeg in Londen, en ons daar oor een paar idees gepraat wat ek gehad het, en een van die idees was, ek skryf nou al aan een boek vir Rikkie, dit is so'n type tienerboek, en ek sou dit eers geplaas het op my webjournaal, maar so op een PDF formaat of een Word document, so dat mense dit net so miskien elke tweede week kan aflaai hoofstuk en na hoofstuk. Maar jou idee is nogal baie meer opwindend. Maar ek hoop jy kry nie mense daar in Sydney om jou te help daarmee. As 'n Canadese storiekie wat ek sal met julle wil deel graag voordat ek hier so afsluit. Ek wil graag nie so ek wil baie graag nie my potgooi te lang maak nie. Die eerste maand wat ek hier aangeland het, dit was, ek was hier vir 'n jaar saam met Natalie gewees, en tussen 2004-2005, in die eerste maand wat ek hier was, het ek gesien, daar is een rugby span daar, wat besig is om te oefen, op een van die hockeyvelde, en ek het toe gaan kyk of ek hier kan saamspeel nie, en binnenkort was ek aan die oefen daar gewees met die ouwens. Was eindelijk snaaks gewees, die een dag toe draai ek om, daar is twee ouwens achter my, twee Kanadeers, en hulle het al twee springbok hemde aan. Toe voel ek nogal baie thuis. Die snaakste storiekie wat ek kan vertel van die rugby was, ek nog so geoefen, ek het een Pepsi gedrink, en my Pepsi neergesit, en ek gaan draf, waarschijnlijk was net so 15 meter so oefen. En ek kom terug, en daar was seker so 'n derde van die Pepsi in gewees, en toe ek het probeer drink, toe sit het vast, want toe is het gevries. Ja, en my Pepsi het in baie kort tykie basis slushpapie geword. Ek weet of julle nog onthou wat dit is. En ek kon die drinkie, dit is wat gebeur as jy in minus 8 graden Celsius probeer rugby oefen. En jy weet, jou stevels, jou tokse, hulle, die stads, hulle gaan nie eens in die grond heen, want die grond is gevries. Dit voel asof jy hardloop op teer. En niemand sien uit daarna om laag gevat te word, want daar gaan jy jouself business val. Dit was een baie interessante ondervinding, en ons het selfs in diks nieuw geoefen. Ek het my hamstring heeltemal geskeer, toe ek by een van die naloope wat ons moest gedoen het, en toe was dit ook die einde van my rugby ondervinding hier in Canada. Ek moet sê, die ouwens is redelijk groot hier so hoor. Dis nie klein mannetjies hier die Canadese. Ek weet of julle nou onthou in 1995 ons wereldbeker, toe het ons moest gespeeld in Canadeers. Jy nou, toe was twee van ons ouwens, was Pieter Hendricks en was die ander ouwens nog geweest. James Dalton, Bullet. Hulle twee is ek ons afgestuur. Ja, die Kanadiërs, hulle hou van hulle gevegte. Yes, hulle is, ek sal nie meer sê, hulle is van die skoonste spelers wat hulle is. Maar hulle is groot ouens en ja, ek moes, ek het al is meer as een laag vat wat ek op hou uitgevoer het daar waar my hele ruggraat hergeorganiseer was vir my. Wel, ek hoop jy die potgooi geniet. Ek sal kyk of ek nou is 'n klein deeltjie van die liedjie kan speel wat ek gedoen het. Die eerste liedjie wat ek geskryf het in Afrikaans. Oh, dit is eintlik die tweede liedjie, maar julle nog die eerste een het ek gedoen in die eerste liedjie wat ek ooit gedoen het was gedoen in Londen. En ek het hom nog nie opgeneem, hy is technisch baie moeilike liedjie. Die tweede liedjie is speciaal vir die potgooi gedoen. En ek sal hom nou speel. Ek hoop jy geniet jou week verder, jou maand verder. En as jy hierdie liedjie wat ek nou speel wil hê, jy kan het gerus net op my webwerf, webjournaal gaan. En hy behoort daar te wees dat jy hom kan aflaai vir jou iPod of op jou rekenaar. Ek hoop jy, hoop alles gaan goed. En as jy enige kommentaar het, los het gerus op my webwerf. O ja, voordat ek gaan, ek het iets baie, baie belangrik vergeet. My nieuwe webwerf is aan die gang. Ja, www.vanrenen met een e, soos V-A-N-R-E-N-E-N art, okay, art.com. Jy moet het direct intik, okay. Ek sal een skakel op my webwerf, is daar, klaar daar. So as jy wil gaan kyk na my kunst, ek het nou al paar van my skilderye op my eie webwerf gesit, as jy wil gaan kyk na my kunst, ja, gaan kyk gerus daar, ek sal het waardeer. En as jy enigszins mense kan laat weet daarvan, dit sal ek self meer waardeer. Wel, dit is nog genoeg gepraat. Tot ziens. Ek stil alleen en ek wonder wat nog alles op my wacht. Ek probeer vergeefs, ja ek probeer vergeefs, want die levenswater glip die vingers af. Vergewe my, en ek kan nie wat nooit sal weet en die massas wat ons net so sit en lag. Dis wat ek altyd maak.